Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 grudnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szef PKW chce rozmawiać z prezydentem o zmianach w kodeksie wyborczym. Andrzej Duda otwarty na spotkanie. Salmonella przyczyną masowego zatrucia ciastami z piekarni w Radomiu. To ustalenia sanepidu. Rozmowy w sprawie Brexitu oficjalnie przechodzą do drugiej fazy. Szef Państwowej Komisji Wyborczej będzie zabiegał o spotkanie u prezydenta, bo krytycznie ocenia zmiany w kodeksie wyborczym, ale nie będzie go przekonywał do weta. Wojciech Hermeliński uważa, że zmiany za bardzo poszerzają uprawnienia ministra spraw wewnętrznych w procesie wyborczym. De facto to przecież będzie minister decydował o komisarzach i o szefie Krajowego Biura Wyborczego. Jest to rodzaj takiego parawanu. Władze sobie tworzą z Państwowej Komisji Wyborczej parawan, który ma w jakimś sensie legitymizować wybory czynione przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dlatego ja mówię, uczciwie będzie, jeżeli wprost się powie, że minister czy rząd bierze odpowiedzialność za całe wybory. Szef PKW skrytykował też nową definicję znaku X na karcie wyborczej oraz pomysł, by w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości podczas głosowania w obwodzie obowiązek sprawdzenia głosowania nałożyć na PKW. W nocy zmiany przyjął Sejm, nowelizacja trafi teraz do Senatu, potem na biurko prezydenta. Rzecznik Andrzeja Dudy oświadczył, że prezydent jest gotów spotkać się z sędzią Hermelińskim. Przestępca śmiertelnie postrzelony w czasie akcji antyterrorystów w Krakowie. Funkcjonariusze zostali wysłani, by zatrzymać kilka osób poszukiwanych w związku z porwaniem i próbą wymuszenia pieniędzy. W czasie akcji padły strzały, mówi Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego. Podczas jednego zatrzymań mężczyzna zaatakował policjanta, próbując odebrać mu broń. Wówczas policjant użył broni służbowej, oddając jeden strzał, raniąc mężczyznę. Niestety pomimo natychmiastowej podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci w tej chwili prowadzą czyn zarówno dotyczące śledztwa, jak i okoliczności całego zdarzenia. A dla dobra śledztwa CBS i prokuratura nie udzielają szczegółowych informacji w tej sprawie. Salmonella i inne bakterie chorobotwórcze były przyczyną masowego zatrucia ciastami z piekarni w Radomiu. To ustalili miejscowi członkowie sanepidu. Po zjedzeniu tiramisu i krówki zatruło się 85 osób, a 16, w tym 6 dzieci, trafiło do szpitali. Towar wycofano ze sprzedaży, produkcja została wstrzymana, zamknięto wszystkie sklepy firmowe radomskiej piekarni. A jest ich kilkanaście, głównie w Radomiu. Powiatowy inspektor sanitarny wydał decyzję o zawieszeniu działalności produkcyjnej do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań. Nakazał wycofanie z obrotu wyrobów w piekarni do czasu zapewnienia skutecznej dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń. Jest zgoda 27 unijnych krajów na drugą fazę negocjacji w sprawie Brexitu i rozpoczęcia rozmów o nowej umowie handlowej z Wielką Brytanią. Tak zdecydowali europejscy przywódcy w drugim dniu szczytu w Brukseli. A na tej decyzji bardzo zależało Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka. Zielone światło dla kolejnej fazy rozmów było możliwe, bo wcześniej Bruksela z Londynem porozumiała się w trzech kluczowych sprawach i od nich uzależniała pozytywną decyzję. Te sprawy to zagwarantowanie praw obywatelom Unii na wyspach po Brexicie, zapewnienie, że Londyn będzie wpłacał składkę do obecnego unijnego budżetu i potwierdzenie, że na razie nie będzie kontroli granicznych między Irlandią a Irlandią Północną. To była najłatwiejsza część rozmów z Wielką Brytanią. Tak mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nie mam wątpliwości, że prawdziwym testem dla naszej jedności będzie druga faza rozmów w sprawie Brexitu. Bo podczas tych negocjacji w grę będą wchodziły interesy gospodarcze poszczególnych krajów. Na jak najszybszym rozpoczęciu rozmów o nowej umowie handlowej bardzo zależało premier Wielkiej Brytanii, na którą w tej sprawie naciskał brytyjski biznes. Na koniec w serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju, w stolicy, przygotowania do nowego systemu sprawdzania opłat za parkowanie. Miasto ogłosiło tak zwany dialog techniczny z firmami. To wstęp do ogłoszenia przetargu, a szczegóły tych planów zna Cyryl Skiba. Dialog pozwoli sprecyzować, jaki sprzęt jest potrzebny i jak wycenić całą usługę. E-kontrola ma zdalnie, za pomocą kamer umieszczonych na samochodach, sprawdzać, czy kierowca zapłacił za parkowanie. Kamera jest przymocowana do samochodu i w czasie przejazdu ulicą szczytują numery rejestracyjne samochodów. Mówi Paweł Olek z ZDM-u. Skuteczność dwóch samochodów jest porównywalna z 5 patrolami pieszymi. W strefie płatnego parkowania dziennie parkuje 120 tysięcy samochodów. Dzisiaj możemy sprawdzić ich tylko małą część, dodaje Olek. Możemy ich przeprowadzić około 30-40 tysięcy. A co z 50 kontrolerami zatrudnionymi przez miasto? Na pewno nie zostaną zwolnieni. Będą pracować w mniejszych, mało przejezdnych uliczkach. Kontrolerzy w 2016 roku wystawili mandaty na łączną kwotę 14 milionów złotych. W tym roku będzie to około 70 milionów. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 14.

Dzięki technologii PowerFlame akumulatory Bosch są odporne na bardzo niskie temperatury, częste cykle ładowania i rozładowania i działają o 20% dłużej niż standardowy akumulator. Akumulatory Bosch. Zima nie ma szans. Choinka już błyszczy, a zapachy... Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. My w Lidlu wiemy, ile radości daje pomaganie. Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności, Fundację Mam Marzenie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych organizacji. Lidl. Dzielmy się radością na święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, minęło 10,5 minuty po godzinie 13, to znaczy, że rozpoczyna się... Akademia Rozrywki. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, nad całością czuwa Dariusz Pieruk, mówi o tym Państwu Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Starałam się uporządkować informacje dotyczące tego, o czym u nas dzisiaj w programie będziemy opowiadać i wyszło, że o rosole, słoikach, wyprzedażach, piłce i uczuciach. Co to ma ze sobą wspólnego? Nie podejmuję się wyjaśniania, przynajmniej w tej chwili. Proszę posłuchać, jakieś wnioski na pewno nam się nasuną, może przy bliżej godziny 14. Za chwilę o wspominanej piłce w służbie uczuć, ale najpierw grudniowy blues 2008 z najnowszej płyty grupy Blues Flowers. Po południu 2008 rok postąpiłem nieraz ważnie, nierozważny to był krok. Telefonem komórkowym fotografowałem ją. Nie wiedziałem, że kobietą jest złą, bo to później się wydało, lecz za późno było już. Grudzień 2008 rok i blues. W grudniu po południu 2008 rok z nią się zapoznałem, miły był rozmowy tok. O pogodzie i o modzie i o zbieżnych pasjach też. Nie wiedziałem, że oszukać mnie chcesz, lecz gdy karty swe odkryłaś jasnym, dla mnie stało się, że ty wcale nie chcesz mnie. Rok. Zmylił mnie twój uśmiech, twoje oczy, włosów lok. Jakże mogłem myśleć tak, że złą kobietą jesteś ty. Wszystko się popiełbasiło mi. Myśl, że pragniesz mnie namiętnie, ja domalowałem sam do obrazu twego, który stale przed oczami mam. W grudniu po południu 2008 rok to był tylko moment, ale dla mnie to był szok. Złą kobietą ty nie byłaś, jak żeby mógł pomyśleć ktoś. Tylko mnie się przewidziało coś. Jakieś tam konfabulacją nawiedziły wtedy mnie, że normalnie wierzyć nie chce się. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa. Witają Państwa Michał Kępa. I Wojciech Wiedorczuk. Nas jest dwóch. Tak, tylko że odwrotnie powiedzieliśmy. Tak, ale witamy zawsze tak samo. Z tą samą ciepłą. Proszę Państwa, mamy takie no tutaj miejsce, do jakby przestrzeń do różnych rozważań i dzisiaj chcielibyśmy się skupić na tym, że no, polska reprezentacja w piłce nożnej to jest nożna. Jedzie do Rosji. No to jeszcze nie jest jakieś wielkie wydarzenie, chociaż już, no bo jak premier kiedyś pojechał raz do Moskwy, no to, no to to było wydarzenie, ale teraz już czasy się zmieniły, teraz już można jeździć. Można, no, bo to otworzyli też. Tak, i chociaż wizy są, ale na Mistrzostwa Świata nie będzie wiz. No i mamy tam taką grupę w tych mistrzostwach. Tam jest Senegal, Japonia Kolumbia. I Kolumbia. I tutaj chciałem takie poddać pod rozważanie taką możliwość, żebyśmy się może jakoś podzielili, bo no wiadomo, że ich tam piłkarzy tam jedzie 11, plus tam jakiś trener, jeszcze ławka zapasowcy jedzie. Zapasowcy, czyli tak zwani. Zapasowcy, jadą działacze, wiadomo, ludzie piłki, jakieś kibice. No ale jako naród też byśmy się mogli tak jakoś zorganizować i dopomóc tej grupie, małej grupie ludzi. Róbmy to. Jest nas 38 milionów, a tylko 3 kraje do obdzielenia tutaj. Że państwo sobie wybiorą jakiś kraj. Ktoś wybierze Senegal, ktoś Japonię. Ktoś. W sensie do kibicowania? Nie, do zwycięstwa. Do zwycięstwa. Aha. Żebyśmy się razem rzucili. Żeby ta nasza grupa jakoś wygrała może, przynajmniej, nie, jeżeli nie my. No nie, proszę pana, żeby każdy po prostu sobie tam z kimś zawalczył. No żebyśmy razem te mecze powygrywali. Na przykład ja mogę się wziąć za Senegal. No. Aha. Ja mam potem wolny, ja już się... No ja Kolumbii bym nie ryzykował. No to, ale są w Polsce ludzie tacy, którzy bardziej rozrywkowy tryb życia prowadzą. Czyli... I ich możemy na Kolumbii. Na Kolumbię puścić. Są ludzie w Polsce tacy bardziej, wie pan, szlachetni, waleczni, no to oni na przykład z tą Japonią by się tam może... No tak. I nawet takie... A ja też jestem taki Senegal, ja to tam... No ja wezmę tą Kolumbię jednak. No to, ja, bo to każdy... Jest nas 38, jak każdy sobie tam kogoś wybierze, to my tę grupę wygramy i taki Lewandowski nawet nie będzie musiał na boisko wychodzić, bo my już... Po co ja mu tam kontuzję jakoś... No więc za to i przygotujemy, oni odpoczną sobie w fazie grupowej, ćwierćfinał już tam zagrają jak trzeba. No i powrót tutaj już przez Brześć. Tak. Bez stania na granicy. Na granicy, bo z sukcesem. To, no bo z sukcesem. Przepuszczają. Tak. No to ja się zgadzam z panem. No i tak razem zespołowo, drużynowo, narodowo zdobędziemy Mistrzostwo Świata. Świata, albo i więcej. Albo i więcej. Tak. No, dziękujemy bardzo. Kłaniamy się. Ona nie pójdzie na stadion i nie napije się piwa. W ciemnym pokoju włączyła radio i w samotności przeżywa. Przymknęła oczy zmęczone i imię twoje powtarza. Serce ma biało-czerwone, bo to jest matka piłkarza. I od serca. Serce ma biało-czerwone, bo to jest matka piłkarza. Na stadionie zakwitną kwiatki, stokrotka, fiołek i mlecz. Wygraj dla matki, wygraj dla matki, wygraj mecz. I razem odwygraj. Wygraj dla matki, wygraj dla matki, wygraj mecz. To jest motywacja, to chwyta za serce. To po niej cerę masz jasną, dzielny potomku wikingów. To ona w nocy nie mogła zasnąć, gdy nie wracałeś z treningu. Twój ojciec zagrał nieczysto, uciekła mu sprzed ołtarza. Okazał się zwykłym hokeistą, a ona chciała piłkarza. I razem! Okazał się zwykłym hokeistą, a ona chciała piłkarza. Na stadionie zakwitną kwiatki, stokrotka, fiołek i mlecz. Wygraj dla matki, wygraj dla matki, dla matki, wygraj mecz. Yeah! Wygraj dla matki, wygraj dla matki, dla matki, wygraj mecz. Zamartwia się siwa głowa, bo jeszcze tylko 5 minut. Zaraz się skończy druga połowa, liczę na ciebie, mój synu. I uśmiech szczęścia na licu, radość zwycięstwa na twarzy. Matki polskich kibiców dziękują matkom piłkarzy. Matki polskich kibiców dziękują matkom piłkarzy. Matka na imię ma Natalia i choć to pozornie bez związku, organizuje juwenalia na całym Górnym Śląsku. od siebie mogę dodać, że jeżeli na imię ma Natalia, to jest to rzeczywiście tylko pozornie bez związku. Poza tym spotykam się często z opinią, że Natalia to idealne imię dla mamy, bo matka Natka. Śpiewał Artur Andrus, adres to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Jeżeli chcieliby się państwo do nas odezwać, było o piłce, teraz wyprzedaże, które o tej porze roku powinny w zasadzie potęgować w nas świąteczną atmosferę. Duch świąt zerka z każdej witryny sklepowej. Joanna Lewandowska wyśpiewa swoje zdanie na ten temat, a wypowie się Krzysztof Szubzda. Wyobraźcie sobie, że pewien John budzi się po święcie dziękczynienia, obżarty indykami, opity cydrem o smaku coli i mówi: nie dam rady, nie dam rady, dziś na zakupy się nie dźwignę. Oh my dear, oburza się Susie. Jak to nie? Christmas is coming. I tam coming. Dopiero za miesiąc. Marudzi John i nie jadą. I teraz wyobraźcie sobie, że 100 albo 200 milionów Amerykanów robi to samo co John. To jest klęska dla gospodarki większa niż tsunami i wolna niedziela razem wzięte. To jest początek kryzysu światowego handlu. Nie było wyjścia. Trzeba było zastosować nadzwyczajne środki obyczajowe i wprowadzono czarny piątek. Właśnie w ten piątek, kiedy jesteś syty, napity i do świąt jeszcze daleko, właśnie w ten piątek, Johnie, będziesz kupował. W Polsce nie ma chyba jeszcze święta dziękczynienia i nie ma problemu z pójściem do sklepów w czwarty piątek listopada, ale czy to ważne? Lubimy amerykańskie święta, lubimy chodzić do sklepu, a najbardziej lubimy amerykańskie święta obchodzone w sklepie, więc lansowany od kilku lat Black Friday zadomowił się w naszej tradycji lepiej niż lansowana od czasów Piasta Kołodzieja noc sobótkowa. Ale to nie koniec naszego nowego zakupowego kalendarza liturgicznego. W poniedziałek, po Czarnym Piątku, jest kolejne ważne święto – Cyber Poniedziałek. Czyli taki Czarny Piątek, ale w wersji online. W drugi poniedziałek grudnia przypada kolejna ważna uroczystość. Zielony Poniedziałek. Naprawdę. Zauważono, że mniej więcej 10 dni przed świętami znów mamy problem z motywacją do zakupów. Znów zaczynamy się męczyć, męczy nas pchanie wózka, nie kręci nas już kręcenie się po parkingu i dlatego wymyślono Zielony Poniedziałek. To jest nowe święto, nawet w Stanach, ale już dość powszechnie świętowane, bo jest na trzecim miejscu pod względem generowania obrotów w handlu detalicznym. Natomiast dziś, 15 grudnia, obchodzimy Dzień Darmowych Dostaw, a więc znowu warto pomyśleć o okazyjnych zakupach. I w ten oto sposób, po miesięcznym maratonie, w ostatnią sobotę przed świętami, będziemy już prawdopodobnie wszyscy obkupieni po uszy, szczęśliwi, syci, zmęczeni i może zacząć dochodzić do nas niebezpieczna myśl, że może by pójść na spacer do lasu, może by ulepić bałwana. Stop! Nie, nie możecie tak myśleć. Lasy są bezpłatne. Lepienie bałwana nie generuje żadnych obrotów. No, tyle co jedna marchew i 10 deko węgla. To są zjawiska skrajnie niebezpieczne dla gospodarki. Dlatego wymyślono już w Stanach kolejne święto o nazwie Panic Saturday, kiedy ceny są tak panicznie niskie, że idiotyzmem byłoby lepić tego dnia bałwana. I tak docieramy do 25 grudnia, kiedy sklepy na chwilę się zamykają, ale już 27 ustawiają się pod nimi długie kolejki ludzi, którzy od 2 dni nie byli w sklepie. Według wielu rankingów dzień po świętach pod względem ilości klientów w sklepach ustępuje tylko Czarnemu Piątkowi. A potem kupujemy już aż do Sylwestra, bo trzeba przecież zaopatrzyć się na ten jedyny taki dzień w roku. Aż wreszcie 1 stycznia budzimy się i mamy nowy sezon styczniowych wyprzedaży. Skąd ta dzika trwoga w twym wzroku? Jeśli kochasz, zrozumieć potrafisz. To największa wyprzedaż w tym roku. Chodź, kochany, pomożesz mi wybrać. Czeka nas raj w każdym sklepie. Staropolska kultura się przyda, bo im więcej procentów, tym lepiej. No na kogo oni szyją te eski? Chyba wierzysz, że jakoś się wbije. Bądźże kolor jak me oczy niebieski. O, coś pękło, to się zaszyje. Spodnie też może trochę za ciasne, ale spójrz jakie tanie i cudne. I w zasadzie to nie takie straszne, przecież będę jak znalazł, gdy schudnę. Tam koszulki aż trzy w cenie dwóch. I sam wiesz, że ja takie lubię. Więc skąd znowu w spojrzeniu ten chód? A co będzie, jak dwie kiedyś zgubię? Aloja Mario. Przymierzalni, okropna kolejka, o, jak dobrze zdążyłeś mnie ostrzec. Weźmy w ciemno, co z tego, że Elka, w razie czego dam twojej siostrze. Misią łapią, uciekał kratkiem, z moją suknią wyśnioną do domu. Aż zalewa mnie żółć nie przypadkiem, najmodniejszy kolor sezonu. Tam koszulki aż trzy. Nie poszedł na marne. Za pół ceny masz pół szafy ciuchów, które strach wziąć by było za darmo. Tam koszulki aż trzy w cenie dwóch. I sam wiesz, że ja takie lubię. Więc skąd znowu w spojrzeniu ten chód? A co będzie, jak dwie kiedyś zgubię? Tam koszulki aż trzy w cenie dwóch. I sam wiesz, że ja takie lubię. Więc skąd znowu, znowu, znowu w spojrzeniu ten chód? Co będzie, jak dwie kiedyś zgubię? To nie ja, to nie ja. Dzisiaj ruszyła kampania społeczna pod hasłem Powstrzymaj sprężynę. Okazuje się, że coraz więcej groźnych wypadków zdarza się podczas korzystania z kanap i tapczanów. Dlatego grupa aktywistów postanowiła poddać te meble okresowym przeglądom technicznym, aby wyeliminować problem strzelających sprężyn. Miau, miau. W Szwecji policja będzie instalować mikrofony w miejscach dotkniętych przestępczością. Dzięki temu rozwiązaniu osoba napadnięta lub okradana może sobie pokrzyczeć, ewentualnie poskarżyć na swój los, mając pewność, że jej wypowiedź zostanie nagrana. Miau, miau. Policja ma problem z określeniem, kto podczas różnorakich demonstracji w nich uczestniczy, a kto po prostu jest obecny. Okazuje się często, że wielu domniemanych demonstrantów to jedynie osoby będące w określonym miejscu, ale nie biorące udziału w wydarzeniu bądź uczestniczące biernie, a nawet czasami nieświadomie lub wbrew swojej woli. Miau, miau. W Morągu nad Bystrzycą Kłodzką odbywa się Międzynarodowy Festiwal Kultury Sztabowej. W programie przewidziano m.in. występy artystyczne oraz różnego rodzaju pokazy w wykonaniu połączonych sztabów Sił Zbrojnych Polski, Ukrainy i Estonii. Jutro natomiast odbędzie się biennale plakatu sztabowego i zajęcia dydaktyczno-taktyczne dla najmłodszych. Festiwal potrwa do końca tygodnia. Miau, miau. Zbliża się godzina 13.30, czyli to idealny moment na skrót wiadomości, a im bardziej zmyślone, zmanipulowane, tym przecież lepiej, bo mniej żal. Nasze serwisy informacyjne w Akademii Rozrywki od lat już przygotowuje Łukasz Szwed. Pan Marek napisał, że zaczyna dostrzegać już mglisty związek piłki, wyprzedaży uczuć i nawet rosu, o którym, jak zapowiadaliśmy na początku audycji i jeszcze będziemy dzisiaj opowiadać o nim, pasuje panu Markowi do tego, tylko te słoiki nie bardzo. Panie Marku. Akurat słoiki z uczuciami i tak dalej mają bardzo wiele wspólnego, a dokładnie to tłumaczy już kabaret moralnego niepokoju. O matko, ojej, o matko. Tata? Tak. Cześć. O matko, kochana, ale się wymordowałem tutaj. Godzinę jechałem PKS-em do ciebie. Taki tłok, no, na stojąco godzina, wiesz co ja mam z tymi nogami. Tutaj też u ciebie... Cholera jasna, 15 piętro, winda nie działa. Nie, nie, winda działa. Z tym, że jeździ tylko na dół. A widzisz, no a ja w górę, no dobra. No ale jestem, no idziemy, ubieraj się. Gdzie?

No. Także tak. A matka mnie ciągle straszy, że ty nie jesteś mój. Parę chwil jak kilka złotych, tak odłożyć sobie dziś, by się uskładała z nich wielka miłość, nie na dziś, lecz na potem. Gdyby od młodości już na miłość składać, tak jak na mieszkanie lub małego Fiata, ziarnka, ziarnko, tak, firm do firmu parę lat, żeby wzrastał z dnia na dzień nasz wkład. Z małych firmów będzie potem miłość na wiele lat. Opłaca bardziej się schować go, odłożyć gdzieś na dnie. Odkładana miłość śpiewały Alibabki, piosenka ze słowami Marii Czubaszek, muzyką Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, którą odnajdą Państwo na niedawno wydanej płycie Złota kolekcja piosenki Marii Czubaszek. Za tydzień Akademia Rozrywki ostatniego przedświątecznego ratunku prezentowego, jak to już tradycyjnie od kilku lat. Mikołaja Świętego chwilowo nie ma, ale skrzaty postarają się stanąć na wysokości zadania. Od razu zapowiadamy. Na zakończenie dzisiejszego spotkania obiecany rosół w kolejnej humoresce autorstwa Marka Stokowskiego. Co to wszystko, czyli piłka, wyprzedaż, słoiki, rosół i tak dalej, ma ze sobą wspólnego? Coś z uczuciami na pewno, ale może lepiej nie wiedzieć. O tym skomplikowanym procesie dowiadywania się piosenkę ze słowami Andrzeja Poniedzielskiego zaśpiewa za kilka minut Grzegorz Turnał. My dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży na leżąco. Rosół. Zbyszek ciągnie na pochańca. On i towarzysze jego ciągną rankiem. Sami muszą włóczyć swe podwody, bo przed świtem wszystkie konie się rozpierzchły i rozwiały. Pewnie gdzieś z nawietrznej, gdzieś z hutoru schowanego za wzgórzami zapachniała klacz o bujnych kształtach. Tak wyuzdana klacz zazwyczaj sprawia, że ogiery idą w stepy, niczym liszka w ciemną norę. Porzucają kosz, chorągiew, towarzyszy i tabory, rzędy siodła i kantary. I tratują kopytami męską przyjaźń. Szkoda gadać. Końska zdrada. Trzeba teraz włóczyć wozy i dojeżdżać towarzyszy jedni drugich, byle jeździec sięgał okiem ponad trawy lub chrosty znacznie wyższe od piechura i tak zmierzać na południe pod świecącą coraz mocniej bezlitosną kulą słońca. Nareszcie i góra wśród stepu wyrasta. Przykra góra, nader stroma. Także Zbyszek z kompanią ledwo wbija się na wierzch wyniosły. Lubo z niego siła widać. Ci na czacie coś postrzegli. Reszta patrzy. Jest pochaniec. Zbyszek syka panu Bożęckiemu. Ten coś szepcze panu Szembekowi. A panowie Gursztyn, Polanowski i Działyński spod Halicza, co akurat niosą tamtych, już gotują się do kłusa. Przy taborze się zostają Dawidowicz i Kukuła. Wierna czelać, sługi stare. Zbyszek na ramionach pana Działyńskiego trzyma korpus, a na lewym skrzydle jest pan Szembek, usadzony na Gursztynie. Zaś na prawym pan Bożęcki na swym towarzyszu Polanowskim. Całe wojsko już zordynowane. Zbyszek woła na pochańca i ruszają ryścią poprzez zioła. Pomykają w dół jak chyże orły. Szczęściem ziemia leży bez zawady. Okrom trawy i haniebnie ostrych ostrów bez zasieczy, czosnków, rowów. Zbyszek i asystencja jego gwałtem drą ku gęstwie wroga, a ten wszystek miesza się, torbuje, przeto Szembek następuje jeszcze żwawiej, jeszcze raźniej, a że pędzi rezolutnie, to owo egzemplo towarzyszy swoich animuje. Nareszcie wpadają w komputy pochańca i zaczyna się igraszka z trzaskiem drewna, chrzęstem stali, błyskiem szabel, karabeli. Już strzelają się nieprzyjaciele z panami Gursztynem, Polanowskim i Działyńskim, co nie tylko łacno niosą, ale jako grzeczni towarzysze takoż piorą, palą z rusznic i śpiewają pieśń nuconą im przez matki pochylone nad kołyską. Nastrzelali i nacieli tamtych siła, którzy oślep szli jak zaczadziali. Zbyszek kładzie wroga równym mostem. Raptem widzi, że wracają gnane wiatrem polskie konie. Te chutliwe, wiarłomne, lubo z sercem bardzo zacnym, przywróceni cnocie zdrajcy. Gryzą wroga niby wściekłe i wierzgają jak szalone. Nieprzyjaciel w liczbie 5, a może i 6 tysięcy, z okładą ustępuje pola, rejteruje, bo już siła wojska jego padło, nie strzymało przy potkaniu. Pochaniec się cofa, stromotnie uchodzi pod faworem gęstych chrostów, aż dym się unosi z południowej strony stepu. Zbyszek ordynuje regimenta. Towarzysze skaleczeni przecie żyją, oddychają, żwawo dosiadają swoich koni i ruszają w pogoń za pochańcem, tną i golą do nieszporów. Kiedy bezlitosna kula słońca skrywa się za tarczą widnokręgu, kompania cała wraca. Wchodzi w kosz pochański zostawiony, kędy działa i amunicyje. Także i prowianty całkiem zdatne. Bachmaty, andżary, buńczuki i chorągwie wyzłocone. Najważniejsze, że pancerni odnajdują wziętych wiaser, powiązanych w wielkiej kupie. Drą im pęta, poją wodą. Zbyszek szuka kogoś pośród wziętych. Wypatruje, biega, woła. Gdzie jest Klara? Czy jest tutaj Luba Klara? Raptem słyszy głos znajomy. Zbyszek! Obiad! Tak. To ona. Żyje. Zdrowa. Rosół stygnie! Woła Klara. Narzeczona Zbyszka i sąsiadka. Sąsiaduje od niedawna, odkąd przeniósł się do kamienicy, w której ona już wynajmowała. Chciał być bliżej, to jest jasne, a ponadto dostał pracę. Robi teraz na bocznicy takiej stacji rozrządowej, a to stąd zaledwie 10 minut na rowerze albo marszem. Zbyszek cieszy się, że Klara żyje i że nic jej złego nie spotkało. Wstaje z trudem z otomany. Jest zmęczony, zmordowany, cały jeszcze w pyle walki. Idzie wolno do łazienki, żeby schłodzić kark i umyć ręce. A na stole w kuchni Klary już paruje rosół skóry. W złotych okach odbijają się i pachną słońce, step, rumaki i pochaniec. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Działo się, słyszało, przeczuwało, dotykało, lecz nam było ciągle mało. Zamiast westchnąć czy powiedzieć, nam się chciało, chciało wiedzieć, nam się chciało wiedzieć. Już widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało, lecz nam było ciągle mało, mało, mało, mało. Zamiast westchnąć czy powiedzieć, nam się chciało, chciało wiedzieć, nam się chciało wiedzieć. Wiem słowo jak krem, krem na zmarszczki w mojej głowie, coś na trzepotanie powiek. Wiem, dobrze wiem, wiem drogi nasz tlen, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. Dobrze, dobrze wiem, mówiłem, aż zjawiło się niemiło, tak jak obiad po musztardzie. Obok mego kochanego kocham, kocham, kocham, kocham inne słowo bardziej. Słowo jak krem, krem na zmarszczki w mojej głowie, coś na trzepotanie powie. Wiem, dobrze wiem, wiem drogi nasz tlen, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. Jestem pyłkiem, wiem, mówiłem,